2024 dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Za godzinę Donald Trump zostanie zaprzysiężony jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Główny inspektor sanitarny alarmuje, że rośnie liczba chorych na grypę. Są zarzuty dla byłego głównego inspektora transportu drogowego Alvina G. Donald Trump zostanie dziś o 18 zaprzysiężony jako 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Tym tematem żyje dziś nie tylko Ameryka. Wiele na ten temat mówi się również w polskim Sejmie. Polscy politycy mają wielkie nadzieje, ale też i obawy związane z prezydenturą Donalda Trumpa. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej liczy na to, że nie zrealizuje obietnic złożonych w kampanii, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa. Wcześniej było w pełni zaufanie do NATO, no ale w NATO są Stany. A Donald Trump niejednokrotnie mówił, że przekazywanie pieniędzy na uzbrojenie będzie decydowało, na ile Stany Zjednoczone będą się chciały angażować. Barbara Okuła z Polski 2050 oczekuje, że w sprawie wojny za naszą wschodnią granicą opowie się za Ukrainą. Mam nadzieję, że jednak będzie po stronie Ukrainy i nie będzie chciał zakończyć wojny tak, że wygrają Rosja. Tobiaszowi Bochańskiemu z PiS marzy się natomiast zwiększenie obecności amerykańskich wojsk. Koncepcja Ford Trump to była dobra koncepcja. Mam nadzieję, że Donald Trump będzie ku niej zmierzał. W jednym polscy politycy są zgodni. To będzie prezydentura dynamiczna i nieprzewidywalna. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Grypa atakuje już nie tylko dzieci, ale coraz więcej dorosłych choruje na tę chorobę, powiedział główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Tygodniowo notowanych jest około 3000 zakażeń COVID-em, 1500 RSV oraz najwięcej, prawie 50 tysięcy potwierdzonych testami zachorowań na grypę, wskazał szef GIS-u. Grypa typu A to są 2/3 przypadków H1N1 i pozostałe to H3N2. Te wirusy są objęte szczepionką sezonową, która niestety nie cieszy się wielką popularnością w polskim społeczeństwie, a mamy szczepionkę, jest ona dla bardzo wielu grup darmowa, więc zachęcamy do szczepień, bo jeszcze warto się zaszczepić, jeśli ktoś nie chorował. Bezpłatnie przeciw grypie mogą szczepić się dzieci do 18 roku życia, seniorzy 65+, oraz kobiety w ciąży. W ubiegłym sezonie grypowym ze szczepień skorzystało zaledwie 5,5% społeczeństwa. W Europie Zachodniej szczepi się około 70% ludzi. Były główny inspektor transportu drogowego Alvin G. z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o bezprawne ujawnienie wiadomości przeznaczonych tylko i wyłącznie na użytek służbowy. Rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba mówi, że doradca społeczny prezydenta usłyszał 3 zarzuty. Chodzi o ujawnienie tajemnicy służbowej. Treści te stanowiły wiadomość wewnętrzną, przeznaczoną wyłącznie na użytek służbowy. Za czyny popełnione przez podejrzanego grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Podejrzany nie przyznał się do stawianych zarzutów, odmówił składania wyjaśnień. Ślady po tragicznym pożarze w domu opieki w Belgradzie wskazują, że ogień został wywołany przez jednego z podopiecznych. Wskutek pożaru życie straciły 8 osób. Z 7 rannych przebywających na oddziałach ratunkowych w stolicy Serbii 4 osoby są w stanie ciężkim. Pożar wybuchł w niedużym domu opieki dla osób w podeszłym wieku na przedmieściach Belgradu nad ranem. Po kilku godzinach płomienie ugaszono, budynek został w środku kompletnie zniszczony. Ten dom dla starszych posiadał niezbędne zezwolenia na działalność, ważną licencję, co oznacza, że miał wszystkie niezbędne środki ochrony przeciwpożarowej, mówił serbski minister pracy i spraw społecznych Nemanja Starović. Podopieczny, który najprawdopodobniej wywołał pożar, nie został jeszcze przesłuchany, bo sam został ranny. Piotr Piętka, Polskie Radio. Co to jest pył diamentowy, po co nam satelity i jakie chmury zwiastują śnieżyce? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował więcej ciekawych tematów w związku z rozpoczynającą się kampanią edukacyjną Bezpieczne ferie z IMGW. Chodzi o to, aby już najmłodsi mogli jak najwięcej dowiedzieć się o pogodzie i zagrożeniach meteorologicznych, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Można dowiedzieć się, co to jest chmura, co to jest deszcz, ale również jak zbierać deszczówkę i gdzie bezpiecznie znaleźć schronienie podczas niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Również przygotowane są filmy edukacyjne. Zapraszamy. To wszystko na stronie imgw.pl w zakładce edukacja. IMGW przygotował także kolorowe grafiki z informacjami o tym, gdzie znaleźć aktualną prognozę pogody i ostrzeżenia meteorologiczne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Australian Open i pozostaje jedyną reprezentantką Polski w Wielkim Szlemie w Melbourne. Za turniejową burtę i w mikście, i w deblu wypadł Jan Zieliński. Świątek, świeżo upieczona mistrzyni świata ITF, pokonała Niemkę Ewę Lis w godzinę, straciwszy tylko jeden gem. Komentuje trener Radosław Nijaki. Iga na korcie, czy to w wymianach z linii końcowej, bardzo dobrze serwowała, nie miała żadnych szans ani żadnej recepty na świetnie grającą Polkę Niemkę. O półfinał druga rakieta świata zagra z Amerykanką Emmą Navarro, która dziś wygrała z Darią Kasatkiną 6-4, 5-7 i 7-5. Akademicka reprezentacja Polski podczas Uniwersjady w Turynie zdobyła już 13 medali, 6 złotych, 3 srebrne i 4 brązowe. Dziś złoto wywalczyła Barbara Skrobiszewska, a srebro Amelia Liszka w biathlonowym biegu pościgowym na 10 km. To drugie złoto Skrobiszewskiej w stolicy Piemontu. Starałam się robić wszystko, co mogę na tej szczelnicy. Może nie potrzebnie te dwie kary na pierwszej stójce, no ale ja tak lubię czasami dawać tej gadroszczyku emocji, więc wyszło tak jak chciałam. Pierwsze miejsce zachowałam, także super, bo to był mój ostatni start na Uniwersjadzie w tym roku. Wyjeżdżamy na Mistrzostwa Europy, więc dwa złote medale to spełnienie marzeń. Brawo. I jeszcze obiecany ping-pong. O, przepraszam, tenis stołowy. Ping-pongiści bowiem nie lubią tej chińskiej nazwy. Polskie kluby to ścisła europejska czołówka i to mówię z pełną świadomością. Dekor Glas Działdowo w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów pokonał na wyjeździe KS Suchedniów 3-0. Natomiast tenisistki stołowe KTS-u Enea Siarkopolu Tarnobrzeg w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzyń pokonały na wyjeździe włoski Quattro Mori Cagliari 3-2, mówi trener Zbigniew Nęcek. To był mecz Natalii Bajor, która poprowadziła naszą drużynę do zwycięstwa, ale też wielki szacunek dla Fuyu, która po 3 tygodniach choroby, po jednym treningu przyleciała na Sardynię i pomogła nam zdobyć ten 3. bezcenny punkt. Rewanże w połowie lutego, a sport w Trójce trochę wcześniej, bo już za godzinę. Dariusz Urbanowicz chciałby na pewno, żebym dzisiaj w prognozie pogody zapowiadała duże opady śniegu, bo zawsze, wiem, że zawsze lubisz jeździć na nartach. I jeździć, ale, biegać, wszystko, no, ale nic z tego, nic z tego. Zima wróci jeszcze. To może chociaż mróz na łyżwy. Nie. Temperatura od 0 do 6 stopni i to jutro. Jutro też dużo chmur, ale nie będzie z nich padał śnieg. Synoptycy obiecali, że gdzieniegdzie będzie trochę niebieskiego nieba, więc będą przejaśnienia, proszę wypatrywać. I będzie też niestety niskie ciśnienie, nie tylko w całej Polsce, ale i w większej części Europy. W nocy będą też mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów, więc proszę bardzo, bardzo uważać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 20 stycznia. Podobno Blue Monday dzisiaj i słuchają Państwo piosenki New Order pod stosownym tytułem, ale przecież my mamy dobry nastrój w sobie i żaden dzień tygodnia, żaden poniedziałek nie będzie nam mówił, jak się mamy czuć, prawda? Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Aftoniuk. Jesteśmy z Państwem do 19. Ja zapraszam do telefonowania do nas 22 i 7 trójek. Nie tylko w sprawach dni tygodnia, czy na przykład tego, co Państwu poprawia humor. Jeden ze słuchaczy wspominał o kakao. Ja się rozmarzyłam. A Państwo? Co Państwu poprawia humor wtedy, kiedy on jest nie najlepszy, niekoniecznie ze względu na poniedziałek? Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek dzwonią Państwo w różnych sprawach. Dzwonię w sprawie tego porzuconego auta, bo tak mnie trochę to zastanawia, dlaczego to trwa tyle miesięcy. Straż Miejska w takich przypadkach, jak jest auto źle zaparkowane, po prostu bierze je na lawetę i wywozi na parking Straży Miejskiej. Sam miałem taki przypadek i to trwało jeden dzień później. Ja musiałem tego auta szukać. A tutaj słyszę, że sprawa trwa kilka miesięcy, a teraz, że tam może w przeciągu 2 tygodni Straż Miejska zabierze auto. Dla mnie to jest chora, dziwna sytuacja. How do I feel? Słuchają Państwo Trójki? To jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Utrzymuje się zawarty między radykalnym palestyńskim Hamasem a Izraelem rozejm w Strefie Gazy. Zakończyła się też pierwsza wymiana więźniów. Do Izraela wróciły 3 kobiety uprowadzone prawie 15 miesięcy temu, a izraelskie więzienie opuściło 90 Palestyńczyków, którzy byli przetrzymywani tam za związki z Hamasem. Do Strefy Gazy zaczęła także płynąć dużo szerszym niż dotąd strumieniem pomoc humanitarna. O szczegółach Michał Strzałkowski. Trzy Izraelki, w tym jedna posiadająca także paszport Wielkiej Brytanii, wróciły do Izraela wczoraj po południu. Stan ich zdrowia oceniono jako dobry, choć jedna z zakładniczek, właśnie ta, która posiada też obywatelstwo brytyjskie, czyli Emily Damari, straciła 2 palce u lewej dłoni. Została bowiem postrzelona jeszcze w chwili, gdy 7 października 2023 roku uprowadzono ją z kibucu Kfar Aza na południu Izraela. Na razie Damari widziała się tylko z najbliższą rodziną. Przyjaciele, jak Guy Kleinberger, dopiero czekają, aby ją ujrzeć. Jestem bardzo podekscytowany. To był pierwszy raz, kiedy ją zobaczyliśmy od czasu jej uprowadzenia 7 października 2023 roku. Nie mieliśmy od tamtego dnia przez ponad rok żadnego sygnału od niej. A teraz widzieliśmy ją, jak idzie o własnych siłach. Czekamy wszyscy, aby ją uściskać i powiedzieć jej, jak bardzo ją kochamy. W tym samym czasie, gdy uwolnionymi Izraelkami zajmowali się już lekarze i najbliżsi, izraelskie więzienie Ofer opuszczało 90 palestyńskich więźniów uwalnianych na mocy porozumienia z Hamasem. Wśród nich była wysoka rangą liderka Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny Khalida Jarar. W samej Strefie Gazy brakuje zaś obecnie wszystkiego – żywności, wody, leków czy paliwa. Już od wczoraj do palestyńskiej eksklawy wjeżdżać zaczęły jednak ciężarówki z pomocą humanitarną i zagraniczni pracownicy humanitarni, jak chociażby Gloria Lazić z Biura Narodów Zjednoczonych do spraw koordynacji pomocy humanitarnej. Przed nami są wielkie wyzwania. Trzeba sprawić, aby drogi stały się przejezdne, trzeba zbudować schronienie dla ludzi. Pomoc humanitarna musi zacząć płynąć nieprzerwanym strumieniem. Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie w najbliższych tygodniach. Setki tysięcy Palestyńczyków będą bowiem wracać z południa Strefy Gazy na jej północ. Pierwsi palestyńscy uchodźcy wracają już do swoich domów w północnej części Strefy Gazy, gdzie toczyły się najcięższe walki między armią izraelską a Hamasem. Abdurrahman Riyati pakował dziś resztki swojego dobytku, jaki rok temu przywiózł do Rafah na południu Strefy Gazy. Wszystko, czego się dorobiłem przez 57 lat życia, jest zniszczone, ale dziękuję Bogu za ten rozejm. Nie próbowałem przez czas tej wojny wracać do domu, to by było zbyt ciężkie dla mnie. W czasie tej wojny zginął też mój 30-letni syn. Ciężko wracać do domu bez niego. W Izraelu natomiast zachwiała się koalicja rządowa. Jedna z mniejszych partii, skrajnie prawicowa żydowska siła, opuściła rząd Benjamina Netanyahu, sprzeciwiając się zawarciu rozejmu. Drugi mniejszy koalicjant, religijny syjonizm, w rządzie pozostał, ale lider tego ugrupowania, minister finansów Bezalel Smotrich, zastrzegł, że również wyprowadzi swoją partię z rządu, jeśli wojna z Hamasem zostanie całkowicie zakończona. Mówił Michał Strzałkowski, a w grupie przeznaczonych do uwolnienia 33 Izraelczyków są kobiety, dzieci oraz starsi, ranni lub chorzy mężczyźni. Dzięki porozumieniu wolność odzyska ponad 1900 osadzonych w więzieniach Palestyńczyków. Na pewno znajdziesz mnie i trochę tu postoję i wcale nie odbiję się na sto. Mu pomogę, gdzie się trzymam, opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minę jak ta kłoda, też znaczy. Słuchają Państwo Trójki. No nie będę ukrywać, że troszkę mnie tu niesie ten Dawid Podsiadło, bo to doskonała piosenka, która bardzo poprawia mi humor. A Państwu 22 i 7 trójek, proszę dzwonić i opowiadać, co Państwu poprawia humor w poniedziałek oraz też w każdy inny dzień. A my się zapraszamy do Trójki dzisiejszym. Zajmiemy prawem jazdy dla 17-latków, bo takie prawo jazdy chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury, ale nie od tak sobie po prostu, bo będą warunki. Świeżo upieczeni kierowcy mają mieć 3-letni okres próbny, w którym będzie surowy zakaz jazdy po alkoholu. No nie żeby teraz można się było upić i prowadzić, ale 17-letnich kierowców nie będzie dotyczył dopuszczalny w tej chwili limit 0,2 promila alkoholu we krwi. Będą musieli mieć 0. Nie będą też mogli przekraczać prędkości 100 km na godzinę na drogach szybkiego ruchu. I jeszcze jedno wymaganie. Konieczność odbycia obowiązkowego szkolenia na płycie poślizgowej i to już w pierwszym roku po zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Zdaniem ekspertów to jest krok w dobrą stronę. Kuba Witkowski. Niestety, drift na ulicach polskich miast to bardzo częste zjawisko, zwłaszcza w wykonaniu młodych ludzi. Pisk opon, dym z podku, warkot silnika. I co z tego, że dla profesjonalistów tego typu popisy to po prostu żenada? Palenie gumy nie ma nic wspólnego z driftingiem, ani motosportem, ani byciem zawodnikiem. Stwierdza, i to dobitnie, drifterka Wiktoria Jurczewska. A co gorsza, tego typu jazda w każdej chwili może skończyć się tragedią. Z tego jednak już młodzi kierowcy nie zdają sobie sprawy. Trzeba zaznaczyć, że jest to grupa osób, które cechuje brak doświadczenia, brak przewidywania sytuacji awaryjnych. Nadkomisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji. Jednocześnie występuje tutaj duża skłonność do brawury i ryzyka. Bo jak pokazują badania, w tym wieku trudno o trafne decyzje. To jest mechanizm, który jakby daje możliwość takiego niemyślenia o tym, że jesteśmy śmiertelni. Tłumaczy dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego. To jest czas, w którym te mechanizmy się kształtują i to jest raczej takie poczucie, że śmierć mnie nie dotyczy. No tak jak wypadek mnie nie dotyczy. Stąd pomysł, by młodzi kierowcy w okresie próbnym, tuż po zdaniu na prawo jazdy, trafiali na dodatkowe szkolenia. W tym okresie próbnym każdy kierowca będzie zobowiązany odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rafał Jaśkowski z Ministerstwa Infrastruktury. 2 godziny w WORD oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Między 4 a 12 miesiącem od dnia uzyskania prawa jazdy. Szkolenie praktyczne odbywać się będzie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, czyli tych, które umożliwiają m.in. poślizgi na specjalnych płytach. Chodzi o to, żeby pokazać zagrożenia na drodze. Mariusz Stuszewski, były kierowca rajdowy i wieloletni instruktor doskonalenia jazdy. Żeby pokazać, że jak to śmiesznie mówił Jan Kobuszewski, praw fizyki pan nie zmieni się, nie bądź pan głąb. I żeby było wiadomo, że w pewnym momencie kierowca już nie ma szansy opanować samochodu. Na razie jednak projekt przepisów jest w przygotowaniu. Jest dopiero na etapie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt zostanie skierowany do Sejmu. Oby więc ten zapis o obowiązkowym szkoleniu praktycznym pozostał bez zmian, tym bardziej, że już kilkanaście lat temu tego typu przepisy mieliśmy uchwalone, ale nie weszły one w życie. Czas najwyższy dołączyć do cywilizowanych krajów. Prekursorami byli Skandynawowie, jak również potem dołączyli do tego Austriacy i te wszystkie kraje zachodnie. Niekoniecznie to muszą być płyty poślizgowe. W Szwecji bardzo popularne są urządzenia typu skidcar. Skidcar, czyli specjalne wózki przykręcane do podwozia samochodu. Kuba Witkowski przygotował ten materiał, a jestem ciekawa, co Państwo o tym sądzą. Czy takie praktyczne szkolenie na płycie poślizgowej ma sens? A może Państwo korzystali z takiego szkolenia i mogą podzielić się swoimi wrażeniami? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Daniel Leśniewski czeka przy telefonie. Słuchają Państwo Trójki 22 i 7 Trójek. To jest telefon do nas. Pan Borys dzwoni w sprawie płyty poślizgowej. Halo, panie Borysie. Witam, dobry wieczór. Uważam za dobry pomysł, bardzo dobry, tylko zastanawiam się, dlaczego to nie może być elementem egzaminu już teraz dla wszystkich kierowców nowych, którzy zdają na prawo jazdy po prostu. Chciałby pan się poczuć jak Mad Max, co? No pewnie tak, ale myślę, że to wszyscy by wtedy zobaczyli, jak to wygląda tak naprawdę. No, dobry akurat pomysł. Sobie uważam, że to by był świetny pomysł. Dopytamy. Bardzo dziękuję, panie Borysie, i państwu przypominam, 22 i 7 Trójek, proszę dzwonić we wszystkich sprawach. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Strażak, który zapragnął śpiewać, faluje między maniakalną obsesją i melancholijnym oddechem. Chcecie więcej? Reaktor wytrzyma? Zachęcam do tego, żeby pozostać z Trójką. Zaczynamy nadrabianie. Audycje autorskie. Fachowy komentarz. Twory osobliwe, tak to ujmę. Na państwa playlistach. Międzygatunkowa plugawość. Która nawiązuje też do takiej duchologii. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz niezawodnego dostawczaka, który sprosta każdemu wyzwaniu? Poznaj Toyotę ProAce Max, największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia, do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. Tylko teraz na wyprzedaży rocznika już od 102 900 zł z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Marian, a gdybyś był dziadkiem? Czekaj, ja dziadkiem? No, to jaki prezent chciałbyś dostać? No jaki? No to jest Media Expert, Barbara, z wielkiej wyprzedaży. Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Dziadka znajdziesz na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, laptopy, tablety, ekspresy do kawy i AGD w super niskich cenach. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Szukasz sprawdzonego partnera, który pomoże Ci prowadzić biznes? Wybierz Skudo. Kompaktowy samochód dostawczy z gamy Fiat Professional o ładowności aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem o mocy 144 koni mechanicznych. Wszechstronne Skudo dostępne już od 89 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Legendarny bohater powrócił. Silniejszy. Gotowy do działania. Nieustraszony. Transporter powrócił. Z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszym nadwoziem i większą ładownością. Teraz z finansowaniem 100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7 Pro Animal. 3 tryby pracy. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1249 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła 17.30. Czas na skrót serwisu i Michał Szerba. Karol Nawrocki twierdzi, że tylko na czas covidowej kwarantanny korzystał z pokoju na terenie Gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. Gazeta Wyborcza napisała, że jako dyrektor placówki w latach 2020-2021 zarezerwował łącznie 197 noclegów w apartamencie Deluxe w muzealnym kompleksie hotelowym. Z ustaleń Wyborczej wynika, że obecny kandydat na prezydenta popierany przez PiS ani razu nie zapłacił za nocleg. Według Nawrockiego publikacja to urojone rozliczenia, które mają przykryć obecne zmiany w Gdańskim Muzeum. Prezydent Joe Biden prewencyjnie ułaskawił grupę polityków i urzędników, którzy byli przedmiotem nieustannej krytyki ze strony Donalda Trumpa. Akty łaski mają chronić ich przed potencjalną zemstą polityczną nowego prezydenta. Wśród osób, które otrzymały prewencyjne ułaskawienie, znaleźli się były przewodniczący połączonych szefów sztabów, generał Mark Milley i dr Anthony Fauci, który stał na czele walki z pandemią COVID. Biden ułaskawił też wszystkich członków ponadpartyjnej Komisji Izby Reprezentantów, która badała szturm na Kapitol z 2021 roku. Jest wśród nich była republikańska członkini kongresu Liz Cheney. Były proboszcz spod poznańskiego Kostrzyna Mateusz N. skazany, ale na niższą karę. Sąd okręgowy wymierzył mu 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Wcześniej sąd rejonowy we wrześniu skazał go na 2 lata i 4 miesiące. To kara za tak zwane inne czynności seksualne wobec małoletniego chłopca. Jutro nie spodziewajmy się pogodowej rewolucji. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami deszcz ze śniegiem i mgły. Ale jeśli tęsknią Państwo za zimą, to jeszcze się pojawi. Wkrótce. .7 W jakich sprawach Państwo do nas dzwonią? Na przykład w takiej. Ja i moja rodzina dzisiaj poprawiamy sobie nastrój poprzez wycieczkę do zoo. Staliśmy dzisiaj bladym świtem o 10 i zobaczyliśmy, że jest piękne słońce, po czym pojechaliśmy do warszawskiego zoo i nastrój poprawiły nam zwierzęta sympatyczne, mają dużo ciepła w sobie i to nam bardzo poprawiło nastrój. Rock and roll. We built this city on rock. 22 i 7 trójek. Panie Jacku, pan Jacek z Torunia dzwoni. Czy w sprawie samochodu? Nie, chodzi mi o to, że po prostu młodzi kierowcy przede wszystkim są pod wpływem narkotyków. Ale nie wszyscy. Nie wszyscy, ale nie większość. I chodzi mi o to, że po prostu za mało testów się robi, bo większość, że tak powiem, panów z drogówki sprawdza wszystko pod, jeżeli chodzi o alkohol. Nie wiem, czy chodzi o cenę testów. Ale to jest dobry trop. Zapytamy, panie Jacku, bo jeśli faktycznie jest to problem, a jeśli pan mówi, że jest, to znaczy, że tak jest, to będziemy pytać i myślę, że do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Szczególnie, że ten pomysł prawa jazdy dla 17-latków też budzi państwa różne emocje. 22 i 7 trójek, przypominam, to telefon do naszego studia, ale chcę też państwu przypomnieć o jeszcze jednym elemencie dzisiejszej audycji. Dzisiaj jest poniedziałek i w Poznaniu. Od kilku tygodni tuż przed przejściem dla pieszych stoi bowiem auto. Według mieszkańców ono zagraża bezpieczeństwu i blokuje ruch, a Straż Miejska przed gwałtownymi ruchami się wzbrania. Staramy się w takiej sytuacji postępować tak, żeby nie skrzywdzić tej osoby, która jest właścicielem tego pojazdu, mu zabierając, bo różne zdarzenia losowe się zdarzają i to przyczyna może być bardzo różna. Zakładacie państwo dobrą wolę. Dokładnie tak. 22 i 7 trójek. Co państwo na temat dobrej woli Straży Miejskiej? A co państwo na temat tych praw jazdy dla 17-latków? A co państwo na temat rozejmu między Izraelem a Hamasem? A co państwo na temat prezydentury Donalda Trumpa? Dużo dzisiaj tematów w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Proszę dzwonić i komentować. Przecież jesteśmy tu dla państwa. 22 i 7 trójek. Ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Kaśka Sochacka w Trójce o komarach. Dla stęsknionych za latem przypominam, że do lata pozostało 59 dni. A u nas jest 17.40 i wkrótce Puls Trójki. Puls Trójki. Halo, halo, Marcin Pośpiech w Radiu Łódź i dzień dobry, goście. Kłaniam dzień dobry. Się, tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry, oczy całego świata, jak wiemy, zwrócone są dziś na Waszyngton, a konkretnie na Donalda Trumpa, który za kilka minut, bo o godzinie 18 czasu polskiego, zostanie zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, wygłosi orędzie, no i zacznie on rządzić. No i to jest to pytanie, co te rządy będą oznaczały dla Stanów Zjednoczonych, dla świata, w tym Europy i Polski. No i o tym teraz porozmawiamy z Amerykanistami. Z nami dr Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki oraz dr Maciej Turek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, dobry wieczór panowie. Dzień dobry. W kampanii dzień Donald dobry. Trump w swoim stylu mówił, że przez jeden dzień będzie dyktatorem, to jest cytat, i to jest ten dzień, 20 dzień stycznia. Wiemy, że dziś ma podpisać około 100 w jego odczuciu kluczowych rozporządzeń prezydenckich. Jedną z pierwszych kwestii ma być sprawa nielegalnych migrantów. Trump zapowiedział największą w historii akcję ich deportacji. Według Departamentu Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych może chodzić nawet o 11 milionów osób. Panowie, pytanie, czy to w ogóle wykonalny plan, czy raczej to są mrzonki? Doktor Mateusz Piątkowski na początek. No mi się wydaje, że jest to raczej mało prawdopodobne co do skali, tak? Przypuszczam, tak jak jest to sugerowane, że być może najbardziej popularną decyzją i taką namiastką tej obietnicy wyborczej Trumpa będzie prawdopodobnie szczególna weryfikacja osób, które mają na przykład jakieś skazania karne za sobą, tak? I jeżeli on zdecyduje się ewentualnie pójść względem deportowania osób, którzy faktycznie byli na przykład osobami karanymi bądź popełnili jakieś poważne przestępstwa już na terytorium Stanów Zjednoczonych, to podejrzewam, że tutaj będzie miał poparcie i być może ta akcja, no, skoncentrowana tylko i wyłącznie na tej kategorii osób, miałaby jakiś sens. Natomiast jeżeli mówimy o całości osób, które znalazły się w Stanach Zjednoczonych, no z uwagi na to, w jakiś sposób nieudokumentowany, no to nie wierzę, żeby to było możliwe. To jeszcze dopytam, bo szacunki dotyczące Polaków nielegalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych wahają się od 50 do 100 tysięcy osób. Czy oni mają powody do jakiegokolwiek zmartwienia? Doktor Maciej Turek, Uniwersytet Jagielloński. Znaczy ja tradycyjnie, tak jak zawsze mówię, że w przypadku Donalda Trumpa... Nic nie wiadomo. Musimy poczekać, no ponieważ Donald Trump przyzwyczaił nas do tego, że on jest w stanie się zmienić zdanie w ciągu 24 godzin o 180 stopni. Ja bym tutaj poczekał też na szczegóły, w tym sensie, że to będzie gigantyczna, jeśli ona nastąpi, operacja logistyczna, która też, no, jeśli by miała nastąpić, to, no, to będzie kosztowała też jakieś pieniądze, kto za to zapłaci, jakie będzie kryterium, czyli jaka będzie definicja nielegalnego imigranta. A później jeszcze, no, trzeba będzie przeprowadzić. Nie wiemy, czy ci ludzie będą mieli prawo się odwołać od tych decyzji, jeśli to na nich trafi. Także myślę, że to jest łatwiej powiedzieć niż przeprowadzić. Dużo znaków zapytania, ale mam nadzieję, że uda nam się chociaż krótko omówić przynajmniej te najważniejsze postulaty Trumpa. Ale myślę też, że trzeba podkreślić też na wstępie ważną rzecz. Trump, obejmując dziś urząd, jest w zupełnie innej sytuacji niż 8 lat temu, kiedy po raz pierwszy wygrał wybory. Wtedy to jego zwycięstwo było kwestionowane. Teraz jest właściwie niezaprzeczalne, bo i w głosowaniu powszechnym, i w głosach elektorskich Trump zwyciężył. Otoczony też jest, jak się zdaje, zupełnie innymi ludźmi, lojalistami, którzy raczej nie będą mu się sprzeciwiać, tak jak to miało miejsce często w czasie jego pierwszej kadencji. Mateusz Piątkowski. Tak, wydaje mi się, że Donald Trump, chyba jednym z jego głównych przemyśleń, jakie miał przez te 4 lata, było to, że być może ta pierwsza kadencja i ten dobór pierwszej administracji tego gabinetu nie był najlepszy. To znaczy, on uważa, że część osób go wręcz zdradziła, zwłaszcza w styczniu 2021 roku, oczywiście na czele z wiceprezydentem Mike'em Pence'em. W czasie ataku na Kapitol. Tak jest, w czasie ataku na Kapitol. Jego doradcy Bolton, tak, Mike Pompeo, których, no, nie zaprosił do tej administracji. Generalnie wydaje mi się, że to jest taki kierunek pokazujący jakąś jego pierwszą taką refleksję. Co będzie, w czym będzie Donald Trump się różnił w stosunku do swojej pierwszej kadencji? No to na pewno zastosował zupełnie inny klucz doboru osób, które będą tworzyły jego gabinet. Zdecydował się na połączenie dość oryginalnych postaci, to trzeba sobie powiedzieć tak wprost, różnych, kontrowersyjnych mniej lub bardziej, ale no, wydaje mi się, że jakby to jest taka pierwsza refleksja, którą on wskazuje, i to jest jakby coś, co wydaje mi się, że, no, przyznanie się też do takiego trochę lekkiego błędu, że za tym pierwszym razem ten dobór gabinetu nie był najlepszy, przynajmniej w jego odczuciu. Doktor Maciej Turek, jak Trump zmienił się przez te 8 ostatnich lat? To znaczy, no, w ślad za tym, co tutaj powiedział mój przedmówca, to ja bym tylko zwrócił uwagę i w ogóle w takiej całej dyskusji, że może niekoniecznie to powinna być kwestia tego, czy ktoś jest lojalny, tylko jakie ma kompetencje. No, na razie... Dla Trumpa to zdaje się, ta lojalność jest kluczowa. Nie wygląda to dobrze, bo też, no wiecie panowie, wszelkie podręczniki dotyczące przywództwa, nie tylko politycznego, mówią, że każda postać na kierowniczym stanowisku, no też powinna od czasu do czasu, a najlepiej regularnie, rozmawiać z ludźmi, z takimi, którzy się z nimi nie zgadzają, którzy ich nawet być może nie lubią, no żeby się dowiedzieć po prostu, jak jest naprawdę. Prawda? Bo może się okazać po jakimś czasie, że państwo amerykańskie i funkcjonowanie rządu federalnego jest tak skomplikowane, że prezydent no, nie jest w stanie naprawdę wszystkiego doglądać i no, musi opierać się na głosie innych. Natomiast jest oczywiście kwestia, jeśli no, będzie kompetencja tutaj kwestionowana i rząd nie będzie działał tak, jak prezydent tego oczekuje, no to ludzie mogą no, zatajać różne informacje przed nim. A propos doglądania, panowie, spójrzmy... Więc to jest kwestia, czy jeśli sprawy rzeczywiście będą szły dobrze, no to czy ktoś się odważy prezydentowi to powiedzieć, no bo wtedy może oczekiwać, że będzie musiał w tym przypadku pożegnać. No, zdaje się, że wielu republikanów chociażby nie popierało pomysłu wprowadzenia zaporowych ceł chociażby na produkty z Chin, a teraz zdaje się, że położyli, mówiąc kolokwialnie, uszy po sobie, no i już się zgadzają, bo z Trumpem raczej nie mają największej chęci w tej sprawie dyskutować. Chciałem jeszcze spojrzeć na te wszystkie zmiany, które mają miejsce w Waszyngtonie z perspektywy nam bliskiej, a więc Europy. Czy Europa w percepcji Trumpa zejdzie na drugi plan? Wielu ludzi związanych z Trumpem podkreśla, że Ameryka dłużej nie może być po prostu wszędzie, że nie może być tak geopolitycznie rozciągnięta. Zresztą sam Trump sugerował to, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność po pierwsze za swoje własne bezpieczeństwo, a po drugie za chociażby Ukrainę. Mateusz Piątkowski. Znaczy, wydaje mi się, że Amerykanie są w takim momencie trochę pewnego takiego paradoksu, że rezygnują trochę z podwalin świata, który sam stworzyli. Ten świat idealny, taki liberalny porządek opierał się na globalizmie, na wolnym rynku, na demokracji i też multilateralizmie, czyli prawie międzynarodowym i instytucjach międzynarodowych. Teraz mam wrażenie, że Amerykanie doszli do wniosku, że ten system, który stworzyli, którego byli beneficjentem, zaczyna w jakimś sensie im uwierać. W związku z tym zaczynają prawdopodobnie podchodzić do tej kwestii znacznie bardziej instrumentalnie niż do tej pory. I podejrzewam, że sojusznicy czy partnerzy, bo to jest dość ważny podział, sojusznicy i partnerzy będą stali przed trudnym wyzwaniem. Europa też. Będzie pytanie, jakie Europa zajmie podejście w tej rywalizacji chińskiej. Amerykanie w tym momencie bardzo zaczynają to poważnie traktować, bo chociażby słyszymy o inwestycjach chińskich nawet u stóp Stanów Zjednoczonych, czyli w Meksyku. I to nie jest tylko Meksyk, no, również pojawił się jakiś wątek grenlandzki. Wydaje mi się, że zmiany będą, zmiany mogą być szokujące i tak jak mówię, to raczej spodziewałem się, że Donald Trump odrzuci multilateralizm na rzecz bilateralizmu, czyli zamiast rozmawiać na przykład z Unią Europejską jako całości, a to jest dość istotne, bo Unia Europejska ma pewne kompetencje w zakresie zwłaszcza kontaktów zewnętrznych handlowych, będzie preferował język bilateralny z poszczególnymi państwami, więc podejrzewam, że dla Europy ciężki czas. Swoją drogą, ostatnio widzieliśmy to na przykładzie chociażby chipów, które jak wiemy do Polski trafią w mniejszej liczbie niż chociażby do Niemiec. Tych wątków i tematów jest bardzo dużo. Chciałem, bo wspomniał pan o globalizacji, to właśnie o to chciałem zapytać, także w kontekście protekcjonizmu, bo Trump mówi o cłach na produkty z Chin nawet w wysokości 60%, na Europę to ma być 20%, nie mamy pojęcia, czy on to zrealizuje, czy nie, ale gdyby nawet część z tych postulatów zrealizował. Czy to można by odczytywać jako takie symboliczne domykanie się epoki globalizacji, rozumianej także po prostu jako nieskrępowany przepływ towarów? Doktor Maciej Turek, Uniwersytet Jagielloński. No tutaj akurat trudno powiedzieć. Ja się zetknąłem w zeszłym tygodniu bodajże z takim opracowaniem, które pokazało, że Stany Zjednoczone w dłuższej perspektywie od czasów, jak Donald Trump te cła na Chiny wprowadził w swojej pierwszej kadencji, no to nie do końca Stany Zjednoczone zyskały na tym gospodarczo. No jednak więcej zyskały na tym Chiny. No więc tutaj jest pytanie, do jakiego stopnia Trump to zrealizuje i no też jaka będzie odpowiedź, prawda? Jaki to będzie miało wpływ generalnie na gospodarkę światową, prawda? A druga rzecz jest taka, że no myślę, że dopiero za 10 minut, kiedy prezydent Trump będzie już oficjalnie prezydentem 47 Stanów Zjednoczonych, no to też jego doradcy będą mieli dostęp do do tych wewnętrznych danych, na których przez ostatnie 4 lata pracowała administracja Joe Bidena, więc może tutaj zajdzie jakaś refleksja, że te taryfy, że te cła to niekoniecznie jest dobry pomysł, bo w historii Stanów Zjednoczonych było już tak, że to się nie do końca sprawdzało, jak sobie przypomnimy czasy. Zresztą ostatnio był bardzo ciekawy sondaż przeprowadzony przez Financial Times wśród ekonomistów, światowych ekonomistów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale także chociażby z Wielkiej Brytanii. No i większość z nich mówi, że te cła będą miały negatywny skutek na światową gospodarkę, także na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, a 10% mówi, że jednak będzie to pozytywny efekt. Mówi pan, że tutaj też mamy znak zapytania i do końca nie wiemy, co zrobi Donald Trump, ale on chociażby w kampanii wyborczej, w rozmowie z Bloombergiem, mówił prowadzącemu, szefowi Bloomberga, że ty nie rozumiesz, jak działają cła. Ty się mylisz w każdym punkcie. Wprowadzimy te cła i to pierwszego dnia. Mateusz Piątkowski. Tak, no powiem tak, sytuacja amerykańska, z jednej strony to jest taki trochę paradoks, bo Amerykanie makroekonomicznie mają dobre te parametry. Problemem jest to, co mówimy, co na przykład przesądziło o wynik wyborów, że ta makroekonomia nie do końca się przełożyła na tą mikroekonomię amerykańską, ale to jest powiedzmy inne. Czyli na portfele. Czyli na portfele. No i jakby to był jeden z czynników, który był bardzo ważny, jeśli chodzi o te wybory. Natomiast faktycznie ta polityka chińska, to znaczy Amerykanie mają problem z Chinami, bo Chiny oczywiście stały się pewnym naśladowcą Ameryki i przede wszystkim dominują przemysłowo. Może jeszcze nie dominują, jeśli chodzi o know-how, jeśli chodzi o technologię, próbują doszlusować militarnie, ale jest to państwo, które próbuje Stany Zjednoczone imitować. Próbuje imitować swoimi wpływami, budując na przykład tą właśnie siatkę tych powiązań gospodarczych. Pojawia się takie pytanie, czy taryfy amerykańskie nie sprawią, że część państw zacznie coraz bardziej wpadać w ręce Chińczyków, bo okazuje się, że już jest jakaś alternatywa dla Ameryki, te alternatywy mogą być Chiny. Nie jest to alternatywa kompletna, ale dla wielu państw może być wystarczająca. Panowie, to jeszcze na koniec krótko dopytam, bo ważny dzisiaj mamy dzień w historii Stanów Zjednoczonych, także pewnie w historii świata. Jakie panom emocje towarzyszą? No bo też mamy silną polaryzację, jeżeli chodzi o ocenę Donalda Trumpa. Jedni mówią, że to będzie Armagedon, koniec świata, inni jego najzagorzalsi zwolennicy mówią, że nic takiego się nie stanie i że świat stanie się lepszy, a Ameryka znów będzie wielka. Doktor Maciej Turek. No trudno wróżyć z fusów, można powiedzieć. Ja tylko podglądając sobie tutaj na inaugurację Donalda Trumpa drugą, no chciałbym zauważyć, że ona się odbywa w rotundzie w Kongresie Amerykańskim, gdzie jak pamiętamy 6 stycznia 2021 roku przebywali zwolennicy Donalda Trumpa z flagą konfederacką. Więc trudno mi powiedzieć, czego oczekiwać. No, Donald Trump nas przyzwyczaił do wielu różnych rzeczy. No więc mówiąc szczerze, nie wiem, trzeba poczekać i na bieżąco komentować i mając na uwadze to, że to, co powiemy dzisiaj, może za 24 godziny gruntownej zmianie, bo tak po prostu działa. Ostatnie zdanie puenty, dr Mateusz Piątkowski. Wydaje mi się niepewność, ale jednak ze wskazaniem na jakąś zmianę. Na ile to będzie zmiana dotycząca Polski i Europy, to się okaże, ale myślę, że jakaś zmiana może nastąpić. Dużo znaków zapytania. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Dr Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki, także dr Maciej Turek, Uniwersytet Jagielloński. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Can't be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh.